mahilig sa lalaki. Walang minatupag kundi magpadali. Nakasabay ko sa jeepney, aking napo na wala siyang panty. May nakita nung siya'y nabusuhan. Meron siyang chikinini sa kwan. Murtang pruwebo, ika'y bistado. Akala ko tato chikinini. Murtang pruwebo, ika'y bistado. Akala ko tato chikinini. Klase na isang lalaki na pagbabalitaan pumapatol sa syoke. Nakasabay ko sa banyo, dumiretso siya sa inodoro. May nakita na siya'y tumatae. Meron siyang chikinini sa titi. Pagtago sa amin ay siguradong bistado sa akin. Ano man ang iyong ginagawa na pagtago sa amin ay siguradong bistado sa akin. Magkang pruwebo,